cumva. Mina respectă toată lumea, toată, toată lumea. Pe toată lumea respectă, oh, oh. După timpul ce eu își născut, ca și atunci, ca și acuma. Mina respectă toată lumea, toată, toată lumea. Numele nostru a fost și este și va rămâne o mare valoare. De neapul nostru lumea vorbește, avem nume, numele prea mare. Numele nostru a fost și este și va rămâne o mare valoare. De neapul nostru lumea vorbește, că avem nume, numele prea mare. Haide! Și va rămâne o mare valoare.